Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Comezamos a segunda oriña de Radio en Galego e aproveitamos para saudar a Ángel. Ángel, boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, pois eu teño encargo por parte de Xulio e por parte de María Ángel de felicitarte porque, según teño entendido, acabas de cumplir anos. Sí, bueno, eso foi a semana pasada. Bueno, pero moitas felicidades e que cumples moitas máis. Gracias. Eles dixeronme, bueno, pois chamo por teléfono que seguro que levará unha sorpresa porque pola radio nunca chamaron. Bueno, Ángel, pois nos desexamos que cumpla moito máis. El díxome que, o Xulio concretamente díxome, oe, prepáralle unha canción galega e tal, eu non sei se te coñeces algunha especial, pero preparamos a Ana Quiro para que poidas disfrutar, aínda que sabemos que Ana Quiro xa está en tempos de vecidos, pero a verdade é que pois é unha artista galega de moito renome, e eu quería, digo, bueno, pois aproveitamos esta peza, espero que sea do teu agrado. Sí, sí. Sí. Bueno, tamén nos dixo, mandounos o encargo de que nos puxéramos en contacto cunha tal, debe ser unha tía túa, tal Mabel, que é ali no Montaloia, e que pois lle deramos outra sorpresa, pero eso será despois un poquinho máis adiante. Bueno, pois temos preparada esta peza de música de Ana Quiro, e desexámosche que cumplas moito máis e que, bueno, pois que sigas e o carón, que se, teus pais parece ser que están moi o carón de teu, e por iso querían darche esta pequeniña sorpresa. Pois moitas gracias. Non puidemos facelo antes porque a semana pasada non tivemos emisión, o sea que aproveitamos esta semana e bueno, pois a seguir adiante. Pois vai ben. Moi ben. Arriba pois coa música que che ten preparada aquí o noso técnico, a nosa Ana Quiro, galega de sempre, pois aí vai. Vale, gracias. Aquí. Esa praia de Montalvo xa non se pode nadar, porque está o compadre Arturo de Garda Municipal, porque está o compadre Arturo de Garda Municipal. Nesa praia de Montalvo xa non se pode nadar. Aí ven o tiburón bailando o baión, aí ven o tiburón con un saxofón, aí ven o tiburón bailando o baión, aí ven o tiburón con un saxofón. Pola rúa dos ferreiros xa non se pode pasar, sin tomar humo ribeiros, non me son do Nicolás. Sin tomar humo ribeiros, non me son do Nicolás. Pola rúa dos ferreiros xa non se pode pasar. Aí ven o tiburón bailando o baión, aí ven o tiburón con un saxofón. Aí ven o tiburón bailando o baión, aí ven o tiburón con un saxofón. E aí estaba a nosa peza dedicada a Ángel, a Anxo, para o fillo de Xulio e máis María Ángeles, para que cumprira moitos anos máis. Desexámoslle precisamente eso, que sexan anos cumpridos e anos que veñan por diante cheos de ledicia para ele e para todas outras. Estábamos falándolle de noticias que nos chegan de Galicia. Unha delas é o Festival de Títeres de Redondela, que non terá funcións escolares. A 11ª edición deste evento desenvolverase entre o 19 e o 23 deste mes de maio. 16 compañías de Galicia, Cataluña, Madrid, Brasil, India ou Argentina daránse cita entre os vindeiros días 19 e 23 de maio no 11º Festival de Títeres de Redondela. o coñecido evento reúne os máis variados tipos de monicreques e tamén mantén unha ambiciosa programación de rúa e de sala. No entanto, por vez primeira, non se celebrarán as sesións de títeres para escolares que chegaban habitualmente a preto de 3.000 estudantes. Segundo a organización, os recortes orzamentarios ou a indefinición no apoio económico da Xunta, a Deputación de Pontevedra e máis o Ministerio de Cultura están detrás da medida que, bueno, pois afasta a representación destes monicreques ou títeres aos escolares que antes viñan recibindo gratuitamente. E como lle falábamos de María Doceo, que acaba de presentar un traballo discográfico titulado Celme Encantado. Digo que acaba de presentar un traballo discográfico, posto que non foi aquí, senón precisamente al outro lado do Atlántico. Foi en México durante os días 6, 7 e 8, é dicir, onte, antonte e hoxe, en o 6, 7 e 8 de maio, cando actuou precisamente no Hotel de Buey en a Fundación San Sebastián, xunto co Centro Galego de Colima, respectivamente. Cando volva, cando o seu regreso veña outra vez para Galicia, está prevista a presentación oficial do disco o día 14 de maio no local Tía Matilde, na Lonia, en Ourense, cunha rolda de prensa convocada para as 12:30 e un concerto de presentación xa pola tarde. Ademais, poderase disfrutar do directo de María Doceo o día 15 de maio en Xares e o 17 en Baños de Molgas. Celme Encantado é o novo disco de María Doceo, que non deixa de sorprendernos mentre navegamos entre os seus 14 temas, dos que ela mesma é productora, intérprete e en moitas das ocasións precisamente compositora. Temas que nos lembran Galicia e Portugal, incluindo varias cancións con letra de Ramón Cabanillas, e unha versión do himno galego, pero tamén a outra orela do Atlántico, cun tema de brasileiro de Paulo Borges e a tan coñecida Alfonsina e el Mar. En Celme Encantado, a sutileza e a sensibilidade que fanse presente en cada nota e en cada detalle musical que sin excesiva instrumentación deixa todo o protagonismo a unha das mellores voces do fado en hoxendía. E para que vostedes vexan a forma de cantar de precisamente de María Doceo, temos aquí preparada unha peza que titula ela Río de Lúa, e aí vai para todos vostedes. Yo brasilandeira, filha do mar, ser estrelecida no meu cantar, que morre na praia da miña angúria, e por la noite vai me chorar. Na raidade dunha paixón, vende a terra negra.